إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفي البداية أيها الأحباب أهنئكم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة أعاده الله على أمتنا الإسلامية بنصر معزر على أعضائها أعاده الله علينا بعود حميد لمنهج الله ولكتابه نتدبره بروح مستسلمة لأوامر الله ورغبة صادقة في صياغة حياتنا وفق المنهج الإلهي أعاده الله بعود لا رجعة فيه لاقتفاء أثر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نهتدي بهديه ونقتدي بسنته ونتخلق بخلقه العظيم أعاده الله علينا بعود إلى ذلك الجيل الناضر من هذه الكوكب من الصحابة التي أداءت حياتها الحياة الإنسانية وارتقت بها لم تبلغ من قبل ولم تبلغها إلا إذا تكرر هذا الجيل مرة أخرى أعاده الله وقد نصرنا الله باتباع منهجه وتطبيق شرعه القويم لنستحق النصر ونستحق الخير التي ذكرها الله في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعاده الله وقد ارتفعت راية الإسلام خفاقة كما كانت وعادت للمسلمين مجدهم وعزهم وكرامتهم أعاده الله وقد تحررت فلسطين وتطهرت من دنس اليهود الغاصبين وعاد إلينا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين mbok julidi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci sangu sang yi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñeuk ñu ngi len di ndokel ci fetu tabaski bu barkel bi ñu ngi ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu delu ci ko sunu kaw ci yiw ak xewal ak barke yalla delo ci wat ko ci sunu xet xet wi nga xamne moy xetul islam waye kérok bu ko yalla di delo ci wat fekk ñukoy fekk yalla na fekk mu and ak ndimbalam bu nu noot ay nonam yalla nako yalla delo ci wat sunu ko ñu fekke ko waye fekk kérok bi ko yalla di delo ci mu ngi fekk ci rew mi ñuy dund la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu ngi tek sunu tank ci alquran ak sunna ñu ngi jébulul yalla ci bép mbir bu ñu sant waye ñu ngi ko jébalul nangul ko ci bép mbir bo xamné mom yalla subhanahu wa ta'ala téré nañ ko yalla nako yalla dello ci ci sunu kaw bis bobu mu koy dello ci wa na fekk kenn ku nekk ci ñun ci réew mi yaangi njaganaayo yaangi ngannaayo di xéñtu trace yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jema juk ci njubam nga jem ko roy comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala santane waye nga jema jikko wo jikko yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla nako yalla delo ci sunu kaw bis bu ngoy delo ci na fek rew mi xet wi ñom ñep ñu ngi and jema melni xet wu ñeuk wa melon moy jilul awwal as-sahaba muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ñoñu nga xamne tay kenn monatul gor gorlu ba dab len ñax jitu nanu te lañ ñu jito fas munu ko daw ab yo munu ko naw kenn munu ko xelu lutax ndax ba yalla wote ñom ño wuy ji won ñom 10 lu ñu ci kaw suuf ñom bagage aduna teyewu len yalla dafa wote rek ya qaumana ajibu da'i allah ñom ñep ñu fakh wuy ji wote katu yalla bi subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla delo ci sunu kaw waye bis bu ko yalla di delo ci wat na fek xed wi ñom ñom ñongi and deppo di dund sunna yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye di dund sharia yalla bi subhanahu wa ta'ala comme ni len ko yalla subhanahu wa ta'ala digge won ci alquran ne yene ngeen gi xet yalla len tan genn len ci bir xed yi liko waral moy ta'muruna bil ma'ruf di ngeen di digle lu bax wa tanhauna 'anil munkar di ngeen di teral won waye wa tu'minuna billahi dafa fek ngeen gëm yalla ikhwatal iman yalna yalla delo ci wat bisu tabaski sunu kaw fek bu mukoy delo ci mu ngi fek ñu ngi libérer Palestine ñu ngi nangu Masjidul Aqsa ci loxoy yahud ñoñ nga xamne ñoy nonu yalla dembak tay mbokk yalna yalla delo ci wat tabaski sunu kaw waye fek alamul islami ñepp nga yew fek julil ñep yewu nañ julil ñep taxoñu nañ julil ñep fatar nañ lañ li fat sen nop ba mënu ñoo deg la ilaha illa allah muhammad rasulullah ahbabi uzran li hadhihi al muqaddima at tawila wal ana uhaddisukum fima aradtu al hadith anhu idul adha durusun mustafada ñu ngi jéglu ci introduction bu gudd bobu liñu taxa jog ñukoy fatali suñu bop di len ko fatali moy fetu tabaski ak ay njangale yamurru alayna eidul adha kullu am fa hal sa'ala ahaduna lima shara Allahu lana hadha al-eid wama hiya ad-durus al-mustafada wal-ibra min qissati al-fida allati karrama Allahu li nabiyhi Ibrahim wa nabiyhi Isma'il alayhi salam وجعلها ذكرى عيدا لهذه الامه العظيمه ومما نتعلم من قصه الفداء ما يلي مبكي ген والغي تي نيون ييب با ني جودو با ليغي يالا ديمبالي لين ني نيك جوليت نيوغي فيتو تاباسكي ات بو نيك تاباسكي تيرو دادي جال واي كين كو نيك تي نيون دولاج بوبام واو تاباسكي مان لان لا سي جيلي lu upp ci ñun tabaski liñ ci jëlé rek moy yap motax xarmu nganda lañuy xol bejeen yu reuy lupp yu duuf kessé fokku nak fokul oriya ka ñu jangat tabaski yel leçon lañ ci jëlé yan war lañ ci jëlé lan motax yalla santane ko lan motax yonent bi sunnal ko dedet ñun dal tabaski ñew na jall na préparation tabaski mi ngi melne préparation dé ci Sénégal non la metté ni nit di xamé né day dé mu koy préparer di xëccuk sukurat non la wa Sénégal di préparer tabaski kenn ci ñoom du ci jangat dara tabaski day ñew bam dem so jëlon micro nga dugg ci kër borom kër gu nekk nga ne ko assalamu alaykum lo jëlé ci tabaski da nan jënd na xar xoti na samay doom ray na ko lak nañ lek nañ alhamdullilah fek tabaski wessuna fof ikhwatal iman ñun ñep li ñu wara jël ci tabaski tombe bu ñëk moy wujubul istislam li amrillah li war ci ñun moy ñu jebulul yalla mal asaf bat bobu dafa yaqku ci senegal jebul saye ko dege rek jemul ci yalla lele nga deg ñu ne jebulu mo woor waye ci kan al istislam lillah jebul ci yalla limaza ibrahim yalla da ko wo sant ko lo xamne mok wa keureum ñom ñep dañoo jebulu nangu mirmi falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin borom bi neena falamma aslama ñom ñaar bañu jeblu ibrahima wona dom bi kañ la ibrahima am dom ci juroom ñett fukki at kañ la ko yalla wax ray ko bu don bi mu nekk lire lol day yomb parce que fi da ngay gis ku jur rir xoj ku jul lire ubi fos dugal ku jur lire dugal ci mbus tak parce que day yomb waye dom ju dem ba am 40 ans soko ne xeyal ci tol bi mu xey bu wacce nga contane soko ne demal ubi atelier bi bu ñewate nga contane soko ne demal bureau ba bu ñewate nga contane soko ne yobul nak yi bu ñewate nga contane bu fekkone ne iliman mo tardé ñu ne ko demal ci kanam buñ julé ba paré selmal ñepp contane xala bu tol nonu nga xamne tol na fuko ñepp bëggé yalla subhanahu wa ta'ala xamna ne ibrahim bëgg na dom bi xamna ne yaaji bëgg na dom bi waye mu ne ibrahima rayal dom bi ray ko inni ara fil manam anni asbahuka dom man de yalla won na ma ci genti ne dama la wara ray ndeysan motax ñun ñep fokk ñu préparer suñu do ben way def mo wa aljuma ji passé comme aljuma tay la am une semaine ku nekkon senegal la am fi ay jafé jafé genn daw waye est ce que ci lu bon la nekkon ci bir wax mu may ñaanal muy ñaan yalla muy ñaan julit yi ñaanal ko pour mu genn ci limu nekk parce que dem na ba fo xamne jox nañ ko passeport américain yakoy garder waye ci lu bon la nek xamna ne li amul mujj bëgg na ci genn muy ñaan nañ ko ñaanal waye ci bir waxam da ngay deg liko duggal ci kamb bu bon bobu ci mbirum goor jigen moy yaayam ak bayam ibrahima nak lol daluko bimu amé dom dafa wajal dom ji préparer ko ba kérok bimu wowe dom ji ne ko yalla neena na la ray lan la dom ji tont ya abatif al ma'tumar bay defal lila yalla sante dako préparer est ce que ñun ñi wajal nañ suñu dom bo buñ leen waxé nangam yalla neena ñu nangu est ce que préparer nga sa dom ba boko ne kenn du kris karas tubeyam gor du kris karas mu ne la wax nga deug jaadi yëkëti tubey ci tak ci kaw tay ku wax ci ñun lool sa dom dal la mais c'est pas grave hein? Amul problème grawul papa parce que préparer wu loko ibrahima dafa waj kon tabaski dañ ci jang lu ñëk moy istislam lillah moy nangul yalla est ce que ñun nangul nanu yalla lool moy sunu wax est ce que bu yalla santone tay comme limu sante ibrahim mbok yi ñun ak suñu doom ak suñu waakër est ce que paré nan ikhwatal iman kérok ba ibrahima nango soxnam nangu doom ji nangu mu teural doom ji yalla mu ne wa nadaynahu an ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalik najzil muhsinin wa inna hadha lahuwa al-bala'ul mubin est ce que birum tabaski da ngeen yaakar ne ibrahima rek la wala dom ji kessa la wala yaay ji kessa rek la yalla di fay dede inna kadhalika najzi al muhsinin ku jaar fi ibrahima jaar rek nga tabaski ngir yalla tabaski wo ngir nit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena nima fay won ibrahima la lay faye ikhwani ñom ñaar ñepp jeblu baay ji da jeblu ray dom ji jeblu ñu ray ko est ce que ñun waj nañ lolu ñaarel moy rahmatullah li ñuy jele ci tabaski moy rahmatullah bi ibadihi yalla mo nu gëna yërem leela ci senegal nga ne yalla neena yonenti neena ñu ne sen diina bi dafa tang li gën mënu ko dundu et puis sharia c'est barbarie dafa catastrophe ray nit dag loxo nangam yalla rahmatullah bi ibadihi yalla daf nu yërem yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam dafa seen jigen juy nampal domam mune sahaba yi ndaw si suñ ko newon jëlal sa dom ji duggal ci safara si ndaw dina ko duggal mune sahaba yi na abadan yonent yalla muhammad ne len yalla mo gëna yërem yaay ji ak dom ji bu len fatte ne yalla mo may yaay ji dom ji waye xolal ibrahim teural domam kërok bu muy teural dom ji dom ñi naan ko papa len rek la la ñaan moy jëlal sama yëre takkal ci samay bëtt pour bala malay xol nga may xol suñu bëtt di ñent nga may yërem di baña def santana yalla takkal sama bëtt waye rahmatullahi bi ibadihi yalla dafa yërem jam ñi falamma alima bi sidqi nabi ibrahim wa ta'ati nabihi bi yalla xamé né yonentam bi ibrahim ak domam nangul nañ ko mom yalla lan la yalla def wa fadaynahu bi zabhin azim yalla néna ma jot ko ma jël xalé bi sauvé ko dal len di indil kuy mu reuy dal len koy jox kuy mom moy symbole tay ñun ñom ñu wara taxaw kenn ku nek genn ko ci sa alal do ko def ngir dom yi do ko def ngir soxna si do ko def ngir dekkando yi nga def ko ngir yalla xolal tay tollu nañ ci senegal fo xamne bu nit di jëndi tabaski day nek ci kanam dom yi nek ci kanamu auto bi soxna si nek ci ginnaw ñom groupe gogu yep ñu nek ñet ñu wacc daral xalé yi dañuy tan soxna si day tan jëkkeer ji day tan lélé xalé yi na papa là-bas au fond au derrière jabar ji né non ku nek di wax di tan ba ñom ñoy xol sax bi len doy ñu doga wax papa ji tracer mu doga tracer ana yalla ayna allah ci sunu tabaski waye ikhwatal iman xar momu yalla subhanahu wa ta'ala jote ibrahim yalla mo yoni jibril alayhi salam allazi habata bihi jibril alayhi salam liyaftadi allah bihi nabiyahu isma'il ya lahu min rabbin rahim wadud wa huna baqi fi yeb la ñun ñep wara jangene yalla mo ñu upp yermande yalla subhanahu wa ta'ala bayiwul ñu ray xale bi yalla da doon testé ibrahim rek wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahunna yalla yalla neena bi ma natto ibrahim ibrahima matal baat yoyu motax yalla ne ko inni ja'iluka linnasi imaman motax ma tan la tay nga nek imamu ñep yalla yamul ci lolu bi mu xamé né ibrahim sesna su jakarlo won ak yalla direct iman bi sesna dotul yok subhanahu wa ta'ala sunu borom ne wattakhadha allah ibrahima khalilan bi yalla xamé né ki gëm nako deug amatul frontière yalla néna ma jël ibrahima mu nek sama khalid wattakhadha allah ibrahima khalil sunu borom subhanahu wa ta'ala takal ko grade bu reuy bo démé seccem asaman ibrahima ngeen fay fek muy yar xala julit yi faatu yi sunu borom diñu wax batay lu ñuy jëlé ci tabaski ginnaw ñaarel ñettel moy qudratullahi allati la tuhadduha hudud kattanu yalla mbokk yi amul frontière ku am kattan yalla mo la ëpp kattan fawqa kullu qudratin qudratullah lolu bu léré ci sunu bop dootuñu gëm leneen dootuñu gëm ay yax dootuñu gëm ay garab dootuñu gëm ndox dootuñu gëm jant dootuñu gëm geej dootuñu gëm nit yalla rek lañuy gëm xola senegal fiñu tollu dara taxul pass pass ci ñoy yaqku gëmuñu ne yalla mo upp ñepp katan senegalé gëmul lool fokk yalla ak léla sax nga dégg ñu ne yalla kessé kessé dafa ri tax fokk rek yalla ak su jullit tollo ci yalla ak amatul njëriñ su jullit gëmul ne fawqa kullu qudratin qudratullah fallahu lahu alqudra almutlaq wa amruhu bayna alkaf wan nun innama amruna innama qawluna li shay'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun yalla ay mbiram lumu nam du question muy dajala ay nangam ak nangam dedet sunu borom subhanahu wa ta'ala sunena am mu am xolal kuy mi bi yalla ne jibril waccal kuy mi rek ken rendi wul ismaeil kon yalla mo upp ñepp katan lolu julit def ko wara gem sahaba yi bañu gemé lolu islamiser nañ monde bi ci fan yu neew. Yonante sallallahu alayhi wa sallam génnul aduna lu dul drapeau la ilaha illallah, samp na ci golf bi parce que dañoo gëm ne yàlla moo ëpp ñëpp doole. Allahu akbar, baat boobu chaque jour ñu koy wax. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwani fillah, lu ñuy jëlee ci tabaski ñeenteelu tomb mooy ru'yatul anbiya haq, yonent yi lu ñu gént dëgg la. Loolu hadith yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wa salam moo ko feddali. Baa Ibrahim keroog ba mu géntee dafa woo doom ji ne ko gént naa dama la war a rey. Doom ji ne ko defal li la yàlla sant. Juróomeel mooy ta'zimu amrillah, màggal santaane yàlla. Ibrahima ba mu déggee, ba mu gisee ne yàlla nee na rayal sa doom, Ibrahima hésité wul. Mooy dafa màggal yàlla, yàlla rek moo nekk ci xolam, amul dengi-dengiwul, sikki sàkkawul. Ñun fan lan toll ci màggal yàlla? Est ce que yàlla moo nu gënal sunu bopp? Est ce que yàlla moo nu gënal sunu waa kër, sunuy doom, sunuy soxna? Est ce que yàlla moo nu gënal sunuy kilifa? Yàlla Ibrahima moom yàlla ko gënal lépp lu mu am. Moom lo gis ngeen ba mu amee gan, togg ba mu ñor ne gan gi bismillah, gan gi ne ko man du ma lekk ci bismillah. Lu tax? Mu ne ko gëmuma ko. Mu ne ko kon doo ko lekk, jógal ci biti. Parce que Ibrahim yàlla rek la gëm. Ibrahima yàlla rek subhanahu wa taala la màggal. Lam yataraddar sayduna Ibrahim wa lam yufakkir ibnahu. Xalaatul doom, xoolal doom ni mu neexee, doom ni mu neexee. Xalaatul doom, xalaatul jabar. Suma rendee doom ji ba pare suma ñubbee kër ga, est ce que sama sëy du tas? Suma rendee kii benn doom bi laa am, est ce que dinaa amaat? Est ce que yàlla moo santaane? Yàlla bu soxlaa ñëpp dañoo war a ñàkk. Juróom benneel ci li ñu war a jëlee ci tabaski mooy wujubu taatullah ibni li abii maa lam yamurhu bil maasiya. Doom dafa war a topp ndigal baayam, feeg baay digalu ko mooy yàlla. Innama taatu fi lmaaruf la taata li makhluqin fi maasiyatil xaaliq. Képp ku ñuy topp na fekk li ngay santaane dafa dëppoog yàlla nee na yonent nee na. Baay kenn amul droit mu ne doom defal doom di dengi-dengi. Nañu xam ne yéen doom yi na ngeen xam ne da ngeen a war a topp seen i baay. Loolu tey dafa réer ci réew mi, doom yuy topp baay. Tey paa boo fekk minuit mu taxaw ci bunt kër gi, soo ko nee loo fiy def, mu ne la Modou moo mandi wala Ngagne moo mandi wala Demba mandi, mu ngi ci biir yor yat, nee na bu ma duggee mu rey ma. Xale bu jigéen maire boo fekk mu taxaw ci bunt bi, soo ko nee lan la, mu ne la ndey mu tëb fenêtre, moom laay xaar ba mu tëdd si. Tey jamono tiital sa baay lañ toll. Waaw, léeg-léeg nga dégg benn xale bu góor mu naan dama nee tat wax paa bi raay, tat laay def wax ko raay. Yow mi nga nee cocc munoo wax raay, boo nee tat est ce que di nga wax raay? Nanu ragal yàlla. Ñu xam ne dañuy jëlee ci tabaski doom dafa war a topp baayam, feeg baay digalu ko bokkaale, feeg baay digalu ko mu moy yàlla subhanahu wa taala. Tey nag sunu diine mooy boo amee doom muy jaamu yàlla nga tere ko, soo amee doom muy moy yàlla. Gis nga moo tax ñuy woote ñi dañuy fëkk xale yi rek, parce que xale yi amuñu lu ñu leen dugal. Waaw, ñi ay yàlla yàlla lañ, ñi dañuy tëgg di fecc, ñi di yëngatu. Gis ngeen barki démb li xew Dakar, ay xale ñoo dugg Dakar rajaxe alalu jàmbur yëpp. C'est parce que pourquoi déggaluñu seeni ndey ak seeni baay. Xale bu amul kilifa nag borom xam-xam yi nee nañ jinne mooy mujj a nekk sa kilifa. Juróom-benneel, juróom-ñaareel ci li ñuy jëlee ci tabaski mbokk yi mooy takrimullah li ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla dafa teral xeetu Muhammad, xeet yëpp jaar nañ fi. Yàlla bàyyi ba Muhammad ñëw ak xeetam, yàlla tarale leen tabaski. Gis nga dañu laaj borom xam-xam yi ban jour mooy feet ci yow, benn borom xam-xam ban jour mooy feet ci yow, mu ne bis bu ma xëy moyuma yàlla rek bis boobu feet la ci man. Bis boo xëy moyoo yàlla. Waaye xoolal ñun tey léegi-léegi fi may wax ak yéen stade bi préparé nañ ko pour guddi dañoo war a moy yàlla. est ce que stade bi kese la? Partout tey ci stade yi ci biir Sénégal, partout tey ci dansin yi, ci boîte de nuit yi, xale yu góor yi, xale yu jigéen, ñoom ñëpp ñu ngi ni solu toog juma ne guuf. Waaye fii ak 30 minutes dootoo xàmme ñi demoon juma ñii ñooy ñan. Koo ci dajeel da nga koy wax Jean wala 13 wala Emily, da nga yaakaar ne ñii duñu ay jullit. Est ce que loolu diine la? Buñ nee tabaski ñëpp sol seen yére yu weex ñëw toog, ku dem sa kër ndaysaan bal na le bak bu guddé nga bayyi sa dom bu jigen ak sa dom bu goor mu dem di ndialo ci nanu ragal yalla kérok bi aya wacce borom bi subhanahu wa ta'ala munay yonent qu anfusakum wa ahlikum naran ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yeen ñi gëm yalla musal leen seen bop safara musal seen njabot dafa am sahaba bo xamni fofu la tok di joy ay fan ay fan ku ko laaj loy joy dula tontu bañ dem wax ko yonent yalla muhammad yonent bi walu ko ne ko degg na bi aya bi wacce ba legi yaangi joy loy joy muneko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli man munuma dug aljana yalla jila sama njabot tek sama kaw lol motax duma dug aljana xol ko ko ni mu tite bay joy ñun kenn ci ñun titul sinu domi dañuy sol ciol gu bon di dem fu bon di jef jef yu bon te kenn ci ñun du mer dara kubeeru ndali sax du yëngatu te pourtant ku ñu togalul sa kër tay ñi tabaski baangi ni ku ci tok ba 2 heures agno sax da ngay créer soxna ci tay kenn ci ñun bi mu jëndé yéré wala bi mu foté yéram mu ñow fekk yéré bi fotu ñuko sax wala passé wuñ ko yaakar naane bala nga daan julusi tangal nga kër gi waye tay ñun dedet koku lan la ko yenen tubax wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsak wa tanhahum amma tanha an nafsik doyna ci yow li ngay def ci lu bax nga sant ko wa kër gi lu bon li ngay def nga sori ko ikhwatal iman juroom ñettel moy ar rahmatu bil fuqara war nañu yeureum ci bis bi ñu ñak ñi war ñu ray suñuy xar rek dug suñuy bir kër tej suñuy bundu kër ñu nak suñuy njabot ñu romb suñuy mbokk yo xamne leer nañu ne ñi amuñu tay luñu añé war nañu dépasser fofu yonti bo xana abazar ya abazar yow abazar bo togoté sa cin beuril ñeex mi bu yap bi beuriwul sax nga tank ci ñeex mi tek ci mburu jox sa dekkando fa lañ tollu ci lol tay nekk kuy mi ñetti xaj lañ koy xaj sulus lil aql sulus lil hadi sulus lis sadaqa lolou moy xaru tabaski genn wal saraxé genn wal lek genn wal maye cadeau wa dind ci jox say mbokk ñetti genn wal li lañuy def xaru tabaski waye amna ño xamne dañ nan bejjeni sax buñ leen ko touri bu leen ko touri duggal leen fi ci bi firgo bi lolou du diiné bokul ci l'islam mbokk julit yi juroom ñentel moy azamatu din l'islam dine l'islam mo gëna mag ci diiné yi diiné ji moy diiné ji nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moñu ko baxé ya'lamu ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir shara'a Allahu hadha al-eid tawhidan lis-sufufil muslimin wa jam'iha mbokk yi yalla subhanahu wa ta'ala jox nañu diiné ji jox ñu fet bi pour julit di sen sappé nek ben ñun ñepp war nañu yok suñu ñaan yok suñu gor gor parce que yalla dimbali na alamul islami monde bi yep tay lañ julé wa sénégal dañ doon wax né munu ñu and ak wa makka lol de dajé ku na tay lol de tay dajé ku na mbokk yi munu and ak wa makka parce que makka nangam atay nak makka wa makka ngay julli de ñun ñu ngi ni di julli xala kon ñun julli wu nday al haqq ya'lu wa la yu'la alayhi al haqq ya'lu wa la yu'la alayhi wa makka ngi ni di julli ñun ñu ngi ni di julli kon lol muy woné liñ nekk fi ay tiaxan la kep ku fi makka nekk te di julli nga nekk fi di def ay tiaxan na nga yek ne sa jaamu yalla yalla nangou ko bis bi tay bi leral na lepp yalla nan yalla won deug allahumma hayyi li hadha al umma amran rashada ya'izzu fihi ahla ta'ati wa yazillu fihi ahla ma'siyatik allahumma yassir li hujjaja hajjahum wa aslih lil muslimina kullu amrihim wansurhum ala adaika wa adaihim allahumma ahlik al kafarata wal kafirin wan nasara wa man nasarahum wal majusa wa man jalasahum wa shi'iyyina wa man shay'ahum allahumma unsur man nasara ad-din waj'alna minhum واحصل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالقبر نيغلن دي زياره بو باخا باخ دي لن بالو اخ دي لن بال اخ دي نيان بوروم بي سبحانه وتعالى يالنا يالا نانغول نانغول لن وكل امين وانتم بخير ان شاء الله نين نيغانديكو با امام راي باكلاتي